Yesu ya ya lo la mo buokula gekizo enalo la o bamba kandukuveli ne ilando moi bago kumya gawa o Kulalo kumeza kumba o Okina kani sinzela gesemani Yekulu suna mape kaole mbipe oleli Nyoso anabo lingo na yo naba moinangai Ba mama bako telale la kobota pasi pindele tondi na miswe Ulo binga njete na bobe suba konyo kola bongo bilo njete ako kauka Ize yo go go go na nja gomba o Ula lo kume Nasena mabele Moto moko tako kaki kofungula buku na bomo yi Bekolo ngola bandanga zambo ya bomo izapa Otiki kembo na alikolo enanse Wona kobaka liwane kurusu na zwa bomo yi Na onde na zilo lenge na bomo inanga Bona onde na benga mwasi na nzambe ya Kongo Boli mbona na gombo sana kate na mbomo inanga Ova bedizo enaliko Yesu liwana wepe singa ibomwe Ngai unazala kimutu pamba liboso na bato Me liwana wepe singa ikiro Iwana esali ete biso batu na buta utulo ba ketu zali makasi Iwana esali ete biso ba bula tulo batu zali ba rish Tango nyusu jutu wabanda kukumi saka Makanisi ya kukani saka ikulusu na yo Eko ti ya nzube na moto ya ngolelo Eba mwa mimi tole na nkemo Na mapipi na onde na sikola maki papa Ma inamo panzi ya ngonde lembo ya libala Lelo na benga mi mwasi na masi ya mogo Ize indo de maola ndo gijo Ngoa oye Nyose kwa gize mye Eko gize mye Na kulu suwe la bana Zakomba o Make it so you Jesus, don't die.